listening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. And pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Till the other kiddies knock on the door. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 3 dni. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Komuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 17 grudnia, na zegarze 10. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Już po uroczystym powitaniu prezydent Ukrainy z oficjalną wizytą w Polsce. Szóstoklasiści piszą próbne sprawdzian. Na początek test z polskiego i matematyki. Wizyta w kinie niebezpieczna? Hakerzy grożą widzom komedii o liderze Korei Północnej. Prezydent Ukrainy rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. Pół godziny temu Petra Poroszenka przywitał prezydent Polski. Ukraiński polityk spotka się z Bronisławem Komorowskim, premier Ewą Kopacz, marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu wygłosi przemówienie w parlamencie. W obecności Poroszenki prezydent Komorowski podpisze ustawę o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina. Prezydencki doradca Roman Kuźniar zapewnia, że dla Ukrainy Polska jest strategicznym partnerem. W radiowej jedynce podkreślał, że jest wiele powodów, dla których Warszawa powinna wspierać Kijów. Ukraina to potężny rynek, to jest 46-7 milionów ludzi, to jest potężny rynek konsumpcyjny dla dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych i to jest także potencjalnie Eldorado dla naszych przedsiębiorstw, dla naszej gospodarki, które w ten sposób inwestując tam, mając tam cywilizowane standardy prowadzenia działalności biznesowej, mogą także pomóc Ukrainie w jej wzroście gospodarczym. Według Romana Kuźniara Polska jest nie do zastąpienia w pomocy w reformach na Ukrainie. Zdaniem prezydenckiego doradcy tylko dzięki głębokim zmianom Kijów może wyjść z kryzysu. Jeżeli nie będzie reformy, żadne pieniądze Zachodu sytuacji na Ukrainie nie uzdrowią, bo to będzie tak jak pomoc dla wielu krajów afrykańskich, która ginęła gdzieś tam przepastnie, jak w czarnej dziurze. O godzinie 16 Komorowski i Poroszenko wezmą udział w polsko-ukraińskim forum gospodarczym, a wieczorem prezydent Polski wyda oficjalny obiad na cześć Poroszenki. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania katastrofy budowlanej zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób. Prokuratura stawia je podpalaczowi z Makowa koło Skierniewic, podaje TVP Info. 62-latek w poniedziałek wzniecił pożar w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Zginęła jedna osoba. W kwietniu ten test sprawdzi umiejętności uczniów zdobyte w czasie 6 lat nauki. Od godziny szóstoklasiści piszą jego próbną wersję. Mimo że to tylko próbny egzamin, wśród uczniów przed sprawdzianem wyczuwało się stres. Bardzo, bo nie wiem, czy sobie dam radę, czy sobie poradzę. Jak się trochę tak nie uczy, to tak jest. No, a tak trochę oceny się boję. No, próbne, ale to jakoś taki w miarę ważny. Od takiego sprawdzianu zależy, do jakiego się gimnazjum dostanie. Do jakiegoś dobrego się by przydało. Ten egzamin ma nową formułę. Uczniowie piszą testy z języka polskiego i matematyki. Potrwa jeszcze godzinę. Po krótkiej przerwie napiszą 45-minutowy egzamin z języka obcego. Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W Bułgarii zatrzymano 3 obcokrajowców poszukiwanych w Hiszpanii pod zarzutem terroryzmu. Byli w drodze do Syrii, gdzie zamierzali wziąć udział w walkach, poinformowała bułgarska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Podejrzani to 2 Marokańczycy i Brazylijczyk. Interpol wystawił nakazy ich aresztowania. Zostaną też wszczęte procedury ekstradycji. Hakerzy grożą widzom hollywoodzkiej komedii o zabójstwie lidera Korei Północnej Kim Jong-una. Grupa, która tydzień temu zorganizowała bezprecedensowy cyberatak na wytwórnię filmową Sony, ostrzega teraz tych, którzy będą chcieli obejrzeć wywiad ze Słońcem Narodu. Każdego, kto wybierze się na ten film, czeka straszliwy koniec, napisano na jednym z portali internetowych. Eksperci zajmujący się cyberterroryzmem nie są pewni, czy to czcze pogróżki, czy realna zapowiedź zamachów. Nie wiadomo też, kto stoi za cyberatakiem na wytwórnię Sony, kto podpisuje się szumną nazwą Strażnicy Pokoju. Oto co wiadomo. Wiadomo, że akcja hakerów sprzed tygodnia doprowadziła do największego wycieku danych w historii internetu. W rękach cyberterrorystów znalazło się 100 terabajtów informacji. W sieci krąży na razie tylko 200 gigabajtów, w tym przedpremierowe filmy, skandalizujące e-maile i listy płac, świadczące o seksizmie, bo aktorki zarabiają znacznie mniej od aktorów. Strażnicy pokoju twierdzą, że ich działania to zemsta za film, który uderza w Koreę Północną. Sony traktuje zagrożenie poważnie. Dokumenty pisane są teraz odręcznie, a przesyła się je faksem. Główni aktorzy filmu przestali się pokazywać publicznie. Nie wiadomo, czy będą obecni na zaplanowanej na święta premierze. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. I na koniec jeszcze 3 niedźwiedzie z poznańskiego zoo, które nie zamierzają zapaść w zimowy sen. Powód? Jest za ciepło. Pracownicy poznańskiego zoo liczą się z tym, że misie w ogóle tej zimy nie zapadną w zimowy sen. Można powiedzieć, że poznańskie niedźwiedzie są nieco ospałe i odrobinę leniwe. Potrafią po prostu wstać tylko tyle, żeby zjeść tą swoją małą porcję jedzenia i z powrotem kładą się na legowisko i tak potrafią cały dzień bez ruchu sobie przeleżeć. Ale o śnie zimowym na razie mowy nie ma, mimo że niedźwiedzie dostają mniej jedzenia, dzięki czemu przynajmniej teoretycznie powinno im się lepiej zasypiać. Michał Mazurczak z poznańskiego zoo. W tej chwili one mają jedzenie na poziomie 3000 kalorii. Nieraz pół kilograma jabłek, pół kilograma gruszek, do tego jakiś kawałek mięsa i jakiś kompot. Tymczasem w lecie niedźwiedź potrafi w ciągu dnia zjeść zdecydowanie więcej. W poznańskim zoo są 3 niedźwiedzie: Borys, Misza i Wania. Najbardziej aktywny jest Borys, ale także Misza i Wania raczej nie zmrużą tej zimy oczu. O bezsennych misiach z Poznania z pracownikami zoo rozmawiał Jacek Butlewski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Deszcz dziś na krańcach zachodnich, na wybrzeżu i w południowo-wschodniej części kraju, ale będą to słabe i przelotne opady. Poza tym pochmurno. Najwięcej przejaśnień na Podlasiu, ale tam dziś najchłodniej, około 2 stopni. 3-4 stopnie pokażą termometry w centrum kraju, maksymalnie 6 będzie na Podkarpaciu. Nad morzem chwilami możliwy silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Wesołych świąt, tatusiu. A tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego. A tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

out there, I'm begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. To z dwupłytowego albumu 14 odsłony Smooth Jazz Cafe w wyborze Marka Niedźwieckiego. Oprócz Palomy na tych płytach także Tony Braxton, David Wilcox, Joanna Kondrat, Łubi Dubi, Krzysztof Ścierański, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, a to oczywiście nie wszyscy. A płyty dzisiaj dla pani Joanny z Kolbut i dla pana Roberta z Zalesia Górnego. Jutro po 10 kolejne egzemplarze będzie miał dla państwa Paweł Drost. Emigrate zaśpiewali, że zjedzą nas żywcem. Na szczęście nie jestem w studiu sama, bo dołączył gość. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu mam właśnie problem, jak gościa przedstawić, bo mogę to zrobić tak. Profesor Frank Huntergall, taka wymowa? Tak, tak, to się to zgadza. To jest dobra wymowa. Panie profesorze, to proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje. Jestem asystentem profesora Josepha Brewstera. W Instytucie B61. Tak, dokładnie. Skąd Instytut B61 i profesor Joseph Brewster w Toruniu? No jest to jedna z wielu jednostek naukowych na całym świecie. My jesteśmy jednostką typu B. Nie jest to prosta sprawa, dlatego że nie za wiele mogę o instytucie powiedzieć, dlatego że jest to ściśle tajne. Ściśle tajne, dlatego że zajmujemy się technologiami ogólnie niedostępnymi. Mhm. Tam jeszcze pracuje profesor Anader Brick, docent Kępiński. To prawda. Jest nas wielu. Ponad 20 osób o różnej przeszłości, różnym wykształceniu. Naukowcy, artyści. Ja znalazłam taką informację na stronie Instytutu, bo jednak pewne tajemnice, te nie najbardziej chronione, zdradzacie na stronie, że to jest placówka badań nad gwiazdami, materią międzygwiazdową i układami planetarnymi, która jest częścią światowego konglomeratu linearnego odpowiedzialnego za całokształt badań nad kosmosem i jego składnikami, właśnie założona przez profesora Josepha Brewstera w 1732 roku. Tak, to prawda i prościej się chyba nie da, bo jeśli byśmy zaczęli wchodzić w pewne zawiłości, musielibyśmy powiedzieć o prawoskrętności wszystkiego, co w Instytucie się dzieje, a nie chciałbym mimo wszystko, pomimo tajności tego, zagłębiać się zbytnio. Wystarczy chyba, że powiemy, że próbujemy łączyć naukę i sztukę w jedno. Tak, o profesorze Franku Huntergallu i tutaj dla przyjemności właściwie zacytuję ze strony Instytutu B61. Jeszcze napisano, że jest główną postacią światowych badań nad wykorzystaniem metafory wtórnej w procesach asymilacji ułatwionej, niewspólnych informacji oczywistych, jak również, że w czasach wielkiej kregacji prowadził badania nad składnikiem kreatywnym w brazylijskim zielonym propolisie. Badania nad myszami dały podobne rezultaty. Tyle, jeśli chodzi o profesora Huntergalla, a drugie... To historia czerwonych olbrzymów akurat, to co przytoczyłaś i jakby wojny z białymi karłami. Wcielenie, profesor Huntergall to wcielenie Jana Świerkowskiego, który jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry. Prezes Fundacji Platon z Torunia i jeden z twórców Instytutu B61, o którym państwo powiedzieliśmy trochę, wprowadzając między powoli w ten klimat, w jakim spektakle Instytutu, to co Instytut proponuje widzom, osobom z uzłaknionym kontaktu ze sztuką, ale i kontaktu z nauką w swoich kolejnych przedsięwzięciach. Skąd się wziął Instytut B61 w Toruniu? Ja jestem z Oprócz wykształcenia... tej historii jasne, z profesorem Brewsterem oczywiście. Ja jestem z wykształcenia astronomem i na studiach w pewnym momencie zaobserwowałem taką właściwość, że kiedy wracam do domu po wielu godzinach wytężonej pracy, nauki, nie jestem w stanie w ogóle się podzielić z moimi najbliższymi tym, co zrozumiałem, tym, co wiem, opowiedzieć o tym, dlatego, że nie ma języka porozumienia. Nie jestem w stanie powiedzieć, mamo, słuchaj, czarna dziura to jest to, to, to i to, i podać, i powiedzieć na przykładach, tak jak wtedy, kiedy opowiadamy o czymś, czego nie wiemy, o dalekim kraju. I wtedy zrozumiałem, że kiedy małemu dziecku chcemy wytłumaczyć, że Ziemia jest okrągła, to przecież nie podajemy mu równania na sferę, tylko podajemy przykład, pokazujemy piłkę, pokazujemy jakąś metaforę. I stąd pomysł, że może właśnie te czerwone olbrzymy, czarne dziury można takimi metaforami tłumaczyć. 5 lat temu założyliśmy grupę artystyczną Instytut B61 wspólnie z kolegami, artystami, naukowcami. No i właśnie od tych 5 lat już wspólnie razem pracujemy, szukając metafor zrozumiałych dla ogółu. Pierwszy spektakl to były ewolucje gwiazd? Tak, to była ewolucja gwiazd w starym forcie, prawdziwe podziemne miasto. Udało nam się namówić do współpracy siostry Przybysz, Łonę, Mariusza Lubomskiego, zespół Sofa, Mazola, było nas tam wtedy całe grono i opowiadaliśmy właśnie o tym, jak gwiazdy się rodzą, jak potem żyją na ciągu głównym i jak umierają w wielkim wybuchu supernowej albo kończą jako białe karły. W jednym ze spektakli wziął też udział Tomasz Stańko na przykład. Tak, to prawda. Tomasz Stańko występował w performansie reżyserowanym przez Stefana Kornackiego, w którym improwizował do rytmu serca Stefana. To znaczy mieliśmy wyprowadzone serce Stefana, które było funkcją falową, kwantową funkcją falową, a Stańko odpowiednio wycinał funkcję tak, żeby przedstawiała pewne elementy. To może brzmi zawile, dlatego że Nie da się o Instytucie opowiadać wyrywkowo. Instytut to jest historia bardzo logicznych, zazębiających się wydarzeń, które trzeba oglądać od początku do końca, bo one właśnie opowiadają pewną teorię naukową. Ale był Stańko, był Michał Urbaniak, no i był dwukrotnie Stanisław Tym, z którym się bardzo zaprzyjaźniliśmy i no, mówi o całej grupie i o tym, że niejednokrotnie właśnie zagłębialiśmy się w rozmowy na temat nauki daleko dalej wybiegające niż tylko takie po prostu spotkanie się przy okazji jakiegoś spektaklu. Padło nazwisko też Stefana Kornackiego, to przypomnę przy okazji, że to nasz talent trójki z roku 2012 w kategorii sztuki wizualne. Jak wygląda docieranie publiczności na spektakle? Bo to jest dosyć tajemnicza sprawa, jak to się odbywa. My publikujemy informacje o Instytucie na swoim Facebooku na kilka tygodni przed imprezą. To znaczy uciekamy trochę od takiego typowego zagrania festiwalowego, bo Instytut jest połączeniem też takiej potrzeby nie tylko krzewienia nauki, ale również zależy nam na intymnym odbiorze sztuki. Na tym, żebyśmy jak najbardziej różnili się od wielkoformatowych festiwali, gdzie każdy koncert jest taki sam. Stąd widzów już samo zapraszanie widzów traktujemy jak element spektaklu. To znaczy oni sami nie do końca wiedzą, co się wydarzy. Czasami mówimy, że bilety są w jakimś miejscu, a ich tam nie ma i okazuje się, że to była zagadka, bo tam dopiero jest wskazówka, co trzeba zrobić dalej. Czasami zapisy są na stronie, czasami bilety wygrywa się w rebusach. Chodzi nam o to, żeby wciągnąć naszych widzów w inteligentny dialog już od samego początku. Ja miałam okazję spektakl 1 Instytutu B61 widzieć w Lizbonie akurat przy okazji Festiwalu Rewolucja Gwiazd i tam odbywało się to. Państwo też mieli poniekąd okazję w tym uczestniczyć, bo też w czerwcu opowiadaliśmy o tym festiwalu i o spektaklu Rewolucja Gwiazd na antenie Trójki. Można do tego wrócić, bo zapis tego naszego spotkania można znaleźć na stronie internetowej. Ale spotykamy się dzisiaj także po to, żeby zaprosić na kolejny spektakl. Właściwie nie wiem, czy to można nazwać spektaklem, na kolejne przedsięwzięcie. Więc właśnie ja też to tak nazywam spektaklem, dlatego że to jest najprostsze słowo, bo to nie jest do końca spektakl. Tak? To jest performance, to są instalacje, to jest coś, co się dzieje w tym miejscu. To polega na tym, że gdzieś w jakimś pokoju, nie wiem, na osiedlu w Toruniu, na Rubinkowie można spotkać na przykład Stanisława Tyma, tak? To wchodzimy i to, co się tam zadzieje, to już nie jest spektakl, bo nie chodzi nam o teatr w tym takim starym znaczeniu, że coś odegramy i raczej chodzi nam o emocje i o taką bliskość artystyczną. No ale spektakl to jest jakieś słowo, które to oddaje. Wtedy w Lizbonie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to był opuszczony szpital i w kolejnych pomieszczeniach tego szpitala prowadzeni przez przewodników, czyli właśnie profesora Anadera Bricka i docenta Kępińskiego, byliśmy świadkami kolejnych performansów albo występów muzycznych, które obrazowały kolejne etapy życia gwiazdy. Mm-hmm. Czyli możemy sobie wyobrażać kilkanaście pomieszczeń, w każdym zainscenizowane wydarzenie 5-7-minutowe i tak sobie od pomieszczenia do pomieszczenia publiczność wędruje. Mogą to być pomieszczenia, mogą to być na przykład wagony pociągu, tak jak w 2012 roku, kiedy przemierzaliśmy Europę pociągiem Cosmic Underground, towarowym pociągiem, który wynajęliśmy na Litwie, który potem zmierzał do Lizbony, właśnie do Portugalii, z różnymi przygodami, bo przecież po drodze mamy trzy różne szerokości torów, no i podróż koleją też serwuje pewne niespodzianki. No a myśmy mieszkali w tym pociągu przez 2 miesiące, tam był spektakl o teorii względności. Wieźliśmy tym pociągiem zagubioną godzinę, kiedy zmienia się czas, tak? Jak powstaje pytanie, jak zmienia się czas, to gdzie jest ta godzina? A jest w Instytucie B61, my ją mamy na pół roku i na niej przeprowadzamy różnego typu eksperymenty. Czyli wszystko stało się jasne. Zanim opowiemy o czasie Einsteinów, bo to jest to kolejne przedsięwzięcie, które tajemniczo bardzo zapowiadane jest na stronie Instytutu i na profilu facebookowym Instytutu B61, to wspomnijmy też o Fundacji Platon, bo to właściwie od fundacji wszystko się zaczęło. Tak, zaczęło się to wszystko 10 lat temu bardzo przykrym wydarzeniem, bo kiedy skończyliśmy liceum, zginął mój najbliższy przyjaciel, Kuba Rumiński. Bardzo bliska mi osoba, człowiek niezwykły, dlatego że był to genialny matematyk, fizyk, ale był bardzo dobrze sprofilowany już wtedy. Wiedział, że na przykład no nie do końca mu się podoba język polski, geografia, więc się buntował, bardzo się buntował. I kiedy zginął, wspólnie z mamą Kuby postanowiliśmy założyć fundację, która by będzie wspierać osoby takie jak on, czyli nietuzinkowych geniuszy, osoby, które nie mają szans na stypendium, bo nie mają odpowiedniej średniej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I takim osobom zaczęliśmy pomagać. Pomagaliśmy przez kilka lat. A w międzyczasie gdzieś pojawił się Instytut B61, Festiwal Muzyczny Mariusza Lubomskiego Lulu. Różnego typu działania, które jak zaobserwowaliśmy, zaczęły stawać się powoli naszą pasją. Czyli to my chcieliśmy wspierać ludzi z pasją, a nagle okazało się, że fundacja to nasza pasja, to nasze życie. Zaczęliśmy coraz bardziej się w to zagłębiać. Stało się to naszą pracą. Od 4 lat prowadzimy program stypendialny Pasjopolis wspólnie z firmą Apator. To jest ciekawa historia, bo oni produkują liczniki, a wspomagają młode talenty. To prawdziwy przykład CSR-u i połączenia w jednym fajnym projekcie. Pasjopolis to ponad 30 stypendiów rocznie dla młodych ludzi z Torunia, Poznania, Tczewa. W przyszłym roku będziemy w Łodzi, będziemy w Zielonej Górze. No i wspieramy licealistów, przyznajemy stypendia finansowe w wysokości 300 zł. To wszystkie szczegóły, które można znaleźć na stronie Fundacji Platon. Myślę, że nie musimy się teraz nie zagłębiać, ale działalność jest godna szacunku i pochylenia głowy nad nią. Przejdźmy do czasu Einsteinów. To jest bardzo tajemnicze przedsięwzięcie i wiem, że nie wszystko możemy zdradzić, więc teraz... Ja się zastanawiam, co możemy zdradzić, przedzierzgnął się w profesora Franka Huntergola z Instytutu B61 i opowiedział o tym, co się wydarzy w Toruniu 29 i 30 grudnia. No właśnie nie mogę powiedzieć, co się wydarzy, bo na tym to wszystko polega, żeby przyjść i zobaczyć. Ale mogę powiedzieć, że tym razem tak to wymyśliliśmy w ogóle, że jestem trochę tym przerażony, bo nie możemy zrobić nawet dokumentacji z tego. Tak już daleko poszliśmy w pewną sytuację. Chodzi, rozumiem, o miejsce, w którym to się będzie odbywać. Tak, chodzi o miejsce i o formę, to znaczy to, że widzowie będą mogli zobaczyć Maję Kleszcz, Natalię Grosiak, Mariusza Lubomskiego z naprawdę bliskiej odległości, będą z nimi sam na sam i no, nawet nie jesteśmy w stanie tam wpuścić nikogo z aparatem czy z kamerą, bo zupełnie zepsulibyśmy klimat całego wydarzenia, także... Ale czy widzowie mają się bać? Nie, nie mają się bać. My bardzo, bardzo dbamy o to, żeby widzowie czuli się bezpiecznie, ale też dbamy o to, żeby o takie połechtanie intelektualne, to znaczy o to, żeby poczuli, że my włożyliśmy wysiłek pewien, bo zależy nam, bo ich szanujemy po prostu, tak? bo uważamy, że nasi widzowie są inteligentni i są w stanie wyłapać dowcip i też pośmiać się czasami samemu z siebie. Czy jest szansa, żeby te spektakle, skoro już używaliśmy tego słowa, to zostańmy przy nim, zobaczyć gdzieś także poza Toruniem? Instytut trochę podróżuje, trochę jest w Toruniu. Jest to przedsięwzięcie, które mogliśmy zobaczyć na przykład w Gdańsku, w Centrum Hewelianum. Mogliśmy zobaczyć w Pałacu w Ostromecku pod Bydgoszczą. Ogromny pałac, kiedyś rezydencja wielka w województwie kujawsko-pomorskim, ale instytut był też w Rydze, w Wilnie. Myślę, że my jesteśmy bardzo otwarci i bardzo chętni do przygotowywania kolejnych spektakli. Zaczynamy nowe działanie Cluster Brewstera. To ma być działanie, które w ogóle będzie skupiać szerzej kreatywnych ludzi zajmujących się edukacją. I też myślimy o tym, żeby pojawiły się materiały edukacyjne marki Instytutu B61. Filmy. Rok temu wyprodukowaliśmy film wspólnie z Lukiem dla Centrum Nauki Kopernik. Film o Wielkim Zderzaczu Hadronów. Także myślę, że można nas zobaczyć w ten sposób lub zaprosić do zorganizowania spektaklu. Jan Świerkowski, znany także jako profesor Frank Hantergoll. Zapraszaliśmy Państwa na Czas Einsteinów, te spektakle, przedsięwzięcie Instytutu B61 29 i 30 grudnia w Toruniu, ale jak Państwo słyszeli, można Instytut także zaprosić do współpracy. Dziękuję bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Trudno było zdradzić tajemnicę i trudno było wyciągnąć z profesora Hantergolla tajemnice dotyczące Czasu Einsteinów. Wiemy, że na pewno pojawi się w tym spektaklu Maja Kleszcz. Nasza miłość ma skrzydła, młode skrzydła da. Niosą nas wyżej i wyżej. Nasza Maja Kleszcz i Incarnations pojawią się w Czasie Einsteinów w Toruniu 29 i 30 grudnia, a szczegóły znajdą Państwo na stronie institutb61.pl. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja.

Grudniowy zespół The Decemberist, Make You Better. Kwadrans pozostał do 11:00, pora do kina. Fajny film. I to na jeden z tych filmów, które Trójka poleca Państwu szczególnie. Od minionego piątku możemy oglądać w kinach studyjnych Macondo, austriacki dramat o obozie dla uchodźców wyreżyserowany przez Suda Pechmortezai. O filmie z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To przykład bardzo, myślę, udanego debiutu reżyserskiego. Tak, reżyserka wcześniej zajmowała się dokumentem, przygotowała dwa uznane dokumenty, między innymi Dzieci proroka, który również zjeździł cały świat i dostał mnóstwo nagród na festiwalach. Ważny w kontekście treści filmu jest też jej pochodzenie. Tak, bo jest Iranką, urodzoną w Niemczech i tam wychowywaną, ale opowiada o uchodźcach, więc też trochę czuje się jak uchodźca w kraju, w którym tworzy i żyje. Narodowość, która jest tutaj najbardziej reprezentowana, to Czeczeni. Tak, no głównym bohaterem filmu jest 11-letni Ramaszan. Jest czeczeńskim dzieckiem, żyje z matką i dwiema siostrami. Wychowuje się bez ojca, który zginął na wojnie z Rosjanami i na nim spoczywa odpowiedzialność za całą rodzinę według tradycji czeczeńskiej. On też szybciej nauczył się języka niemieckiego i służy całej rodzinie za tłumacza. Jest rezolutnym dzieckiem i bardzo mądrym, ale przeżywa taki przyspieszony kurs dojrzewania, który być może nie zawsze jest dobry dla takiego małego dziecka. Sytuacja się zmienia, gdy w życiu tej rodziny i przede wszystkim w życiu głównego bohatera pojawi się dojrzały mężczyzna. Mężczyzna o imieniu Isa, który twierdzi, że jest przyjacielem ojca i że go znał. Również daje Ramaszanowi prezent, zegarek po ojcu. Jedyna pamiątka, jaką chłopiec otrzymuje po ojcu. Być może w Isie może odnaleźć kogoś, kto mógłby zastąpić mu ojca. Między chłopcem i mężczyzną rodzi się pewna nić porozumienia, ale jest to nie do końca spełniona relacja. Myślę, że możemy powiedzieć, że autorka łączy to, co najlepsze z tego kina irańskiego, bo ona przecież bardzo często skupia się właśnie na postaciach dzieci, z tym, co w kinie europejskim, bo film absolutnie z ducha jest europejski. Bardzo ciekawe, co powiedziałeś i myślę, że to jest świetna obserwacja, że ta irańskość w filmie debiutanckim Suda Pechmortezai przejawia się w tym, że ona opowiada o dzieciach. I robi to też w poetycki sposób typowy dla irańskiego kina. Tak, to prawda. Ale też czujemy też tutaj wpływy jej dokumentalnego stylu, takiego podpatrywania z ukrycia, z ukrytej kamery, zachowań głównego bohatera. Są w tym filmie takie sceny, których właściwie przyglądamy się mu, temu dziecku, kiedy nie jest w interakcji z innymi bohaterami, w sytuacjach, w których jest sam. I są to takie sceny, które bardzo nam nawiązują do kina dokumentalnego i w tym właśnie możemy odczuć, że Mortazei właśnie wywodzi się z tego kierunku. Film doceniany także w Polsce. Dostał główną nagrodę na 19. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Był również prezentowany w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a na Festiwalu Filmowym w Sarajewie otrzymał Nagrodę Europejskich Kin Studyjnych, która jest uważana za bardzo ważne wyróżnienie. O filmie Macondo Suda Pechmortezai z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My pozostajemy poniekąd przy tematyce filmowej, ale jest to też utwór, ten, który Państwo za chwilę usłyszą, z zestawu do głosowania na 21 top wszechczasów. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain.